ันขึ้นแล้วขึ้นเป็นเม็ดน้อยๆเป็นผลตกลิ้นต่อมาก็เป็นผลเม็ดใหญ่เท่านิ้วก้อยเป็นก้อนเม็ดใหญ่เท่านิ้วเท่าโป้มือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาโดนๆเขาเล่งๆแห้งกันแห้งกันเม็ดฝนทออูทอแองโดนเขาจะเป็นเม็ดฝนตกมาใหม่ทอเหล่าทอเฮือนหนังสือปฐมกัปสมัยจังซี่ก่อนที่พ่อเขาไปได้รับดินนี่นะตอนย้อนซะก่อนพ่อจะไปไกลบ้านนั่นจะบอกไปไปหาดินทอห้อยไกลตรงนั้นทอล่ำเทียนจะบอกเมื่อยได้หนึ่งเนาะเอาเป็นว่าฝนตกอีกเป็นแสนแสนปีตกอยู่ปยาปะเศร้าโลกนี้ก็เลยเต็มไปด้วยน้ำเอโกทกีภูตาจักรวาลนี้มีแต่น้ำทั้งนั้นมันได้หอมได้ปะเนี่ยไฟใหม่แล้วฝนตกมันหอมคือฝ่าใหม่ฝนใหม่เนี่ยนะเดินหาต่อเดินหกฝนตกนะครับหอมหอมหอมหอมขีดดินพรมอยู่สวรรค์อยู่ชั้นอาภัทรพรมหอมอุ่นเอาไปหอดฝนเอดอกใหม่เมืองพมคือบอกหอมจุสีเนาะวัดไม่ได้แต่พากันลงมาบิดลงมาดองแดงดองแดงแต่ก่อนไม่เคยกินยังพวกพมเนี่ยมิตรอิ่มความอิ่มนั้นเป็นอาหารของเขาเรียกว่าปีติภักขาสะยังปะพาอันตริขาจาราจีรังทีมัทานังสุภัตติถังสุภัฏฐานิโยเป็นผู้มีความอิ่มเป็นอาหารมีแสงอยู่ในตัวสายังปภาอันตริขาจราสัญจรเป็นอากาศจีรังทีขมัฏฐานังสุภัฏฐานิโยสถิตอยู่ในวิมานอันยาวนานอันงดงามตลอดกาลอันยาวนานบัดนี้พันหอมขี้ดินบัดนี้ดูเสื้อกันหอมมาเบิ่งมันหอมอยู่ไซหอมอยู่ไซหอมมากหอมมาก็เลยมาเห็นโลกของเราที่เราอยู่นี่ก็เลยดมโอ้ยมันหอมมันนี่หอมมันนี่ก็เลยเห็นดีๆลอยเป็นขึ้นเท่าเนี่ยลอยไปในน้ำก็เลยเอามากินแซ่บเว้ยแต่ก่อนไม่เคยกินเสือแต่ก่อนมันได้อยากมันเลยอิ่มแล้วมายายกันกินสิบาบาลีขึ้นเท่าเนี่ยนะอยู่ในน้ำภาษาบาลีวาระสังปฐวีอุทกาสมิงธมันตานี้มันมีอยู่11คำคนเรามายองยอไปคำเดียวว่าสังกินสังมือในห้องเศรษฐกินสังกินไปกินมาแล้วร่างกายก็หนักเหาะไม่ได้เดินอยู่ตามจักรวาลเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโลกในจักรวาลนี้นานๆเข้าก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพ่งจ้องดูซึ่งกันและกันต่อมาก็สืบพันธุ์กันมีลูกมีเต้ามาถึงพวกเราแต่ก่อนที่จะมาถึงพวกเราเนี่ยมีลูกสองคนซะก่อนเสื้อปูสังขสาญาสังขสีเคยได้ยินตัวตั้งแต่โบราณหนังสือปฐมกัปปฐมมูลปฐมปนาก่อนจะมาเข้าพระรับดินได้มันยาวเติบทางอื่นเลยบ่ฮู้จักปูสังขสาญาสังขสีพวกพรหมเหล่านั้นหมดอายุตายไปก็เหลือสองปูสังขสาญาสังขสีสองคนนี้ก็ผสมพันธุ์กันต่อไปก็เลยออกลูกมาสองคนลูกปูสังกษาญาสังกษีชื่อว่าเท้ากงพลีกับนั่งทรณีสองคนนะเท้ากงพลีนั่งทรณีปูสังกษาญาสังกษีตายไปสองคนนี้ก็สืบพันธุ์กันอีกได้ลูกออกมาได้หลานออกมาก็เลยสั่งลูกกลุ่มหนึ่งลูกเอ้ยพากันไปปลูกต้นไม้เก้าลาดเก้าโกดเก้าตื้อเก้ากือเก้าตื้อเก้าติงเก้าตงมีแต่เก้าเก้าเวิร์ดนับแต่กี่ประเด็นนับแต่สี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกดกือตื้อติวตงพนักให้ไปปลูกต้นไม้เก้าโกดเก้าตื้อเก้าตีนเก้าตรงเก้าล้านเก้าแสนท้าวกงกะลีนั่งพ่อนี่ไปปุ๊บแล้วต่อมามีลูกท้าวกงกะลีนั่งพ่อนี่เนี่ยมีลูกตายไปแล้วบ่ได้บอกลูกปุ๊บมันนี่พ่อแม่ปุ๊บไปแห่แล้วก็เลยบอกให้ลูกใส่ปุ๋ยใส่ที่บอกใส่ปุ๋ยซะเถาะเนาะลูกเอ้ย ถึงมากลางเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการย่ามฝ่าย่ามฝนเข้าป่าอาหารเราได้มาจากพื้นแผ่นดินกินแล้วให้ระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินให้ระลึกถึงพระคุณแผ่นดินก็เลยทางสอนลูกว่าปฐพีพื้นมีคุณเป็นอเนกลูกเอ้ยประดับดินบอกไปบุญให้ทรงถึงแน่เด้อพอถึงเดือน9กลางฝนให้อาหารกายกินแน่ได้ไปฝังขี้ดินถ้าบุญให้ขี้ดินนี้มีบุญมีคุณต่อเราพวกง่ายไปใส่ปุ๋ยให้แผ่นดินให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภาษาบาลีว่าปฐวีแปลว่าแผ่นดินมาถึงบ้านเราเมืองไทยเมืองลาวแปลงตัววอเป็นตัวพอถ้าภาษาบาลีเป็นตัววอภาษาบ้านเราต้องเป็นตัวพอปฐวีก็เรียกว่าปฐพีปฐพีพื้นมีคุณเป็นอเนกลูกเอ้ยประดับดินบอกเบื้องบุญให้ทรงถึงในเด้อให้ลูกในทำบุญเข้าประดับดินเอาอาหารวางข้าวฝังดินลงไปเพื่อบูชาพระคุณแผ่นดินจึงมีการเอาบุญข้าวประดับดินเป็นนะว่าบุญข้าวประดับดินแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะเวิร์คช็อปตอนนี้เนาะเป็นหยังจะว่าบุญข้าวประดับดินน่ะนะแล้ววัฒนธรรมนี่มันก็มาเลยมารวมกันสายหนึ่งจากจีนสายหนึ่งจากฮินดูจากพราหมณ์จากอินเดียเอาง่ายว่าสายหนึ่งจากอินเดียสายหนึ่งจากจีนเป็นสองแล้วสายสามก็มาจากอินเดียอีกคือสายพุทธศาสนาสายสี่เป็นสายของลาวแท้ๆแต่ดั้มแต่เดิมตามหนังสือปฐมกัปปฐมบรรณาปฐมมุ่นก็เลยมาลงกันที่ข้าประดับดินมานี่บุญซ่อนกันมาเนี่ยอีก15วันมีบุญอีกบุญหนึ่งก็เป็นฮีดอีกจากคลองมาสู่ฮีดฮีดอันหนึ่งย่างเมื่อเดือนสิบขึ้นกายมาถ่ายแถมท้ายสันเด้เดือนสิบมาหอดแล้วท่านกถอดโอยท่านเบิกพลีท่ำท่านต่อมาสองท่านเข่าสากน้ำไปหาสังโฆท่านทอผ้ากันหวานหยอดแก้วในผ้าพุ่นบอลเย็นตัวนี้ตรงไปที่พระสงฆ์เลยจึงบอกว่าบุญนี้วันนี้เป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาล้วนๆไม่มีผีไม่มีพราหมณ์ไม่มีอย่างอื่นมาปนจึงบอกว่าแต่มันเป็นบุญซ้อนกันจึงบอกว่าเข้าสากน้ำไปหันให้สังโฆท่านทอดผ้ากันหวันหนอดปักหนอดแก้วเนี่ยผ่านพุ่นบอลเย็นเหตุหนึ่งนั้นเดินสิบมาหอดแล้วท่านยกทอดโอยท่านเบิกพาลีท่ำท่านต่อมาสองท่านสองชั้นนะคุณในบุญได้สองท่านเป็นยังจะว่าสองท่านเข้าสลากน้ำไปหันหันสังโคท่านทอดผ้ากันหวานหยอดแก้วนี่ผ่านพุ่นบนเย็นไม่ไงผันยืดตัวขึ้นแล้วก็ยารับตามื่นตาขึ้นเรียกไปจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้าสักสามเม็ดมันจะสิบรับจะสิบเป็นจังสั้นพัฒนาแน่เมื่อไหร่จะมาเจ้าข้าเจ้าพัฒนาข้ารับตามมิจะรับแน่นี่ไปห่อสายวันนี้ห่อสองสั้นที่เราเรียกว่าบุญข้าวสากตะวันไปห้องมันมาจากภาษาเป็นว่าบุญข้าวฉลากพัดกี่ข้านว่าหลายคนเลยว่าข้าวสากงอนสากระเบือเพราะเป็นสากง้ออันนี้มาจากฉลากพัดไปยังจะว่าฉลากบุญอันนี้เป็นบุญสองท่านถ้าเอาเหตุบุตรลูกเต้ากับสิบหงจักงั้งลูกหลานกับสิบหงจักก็จะเพี้ยนไปเจ้าหน้าลูกทั้งลูกเต้าถามว่าอีเมย์เป็นยังไงว่าบุญเขาสากสากเฮ้สากกระเบือหรือสากง้องแต่สิบอกเขาว่าเราสากงั้งบัดเลยตักระเวงกูกับหงจักก็จะมาตุ๊ดๆต้องบอกลูกหลานให้มันถูกเพราะมันเขาสากเราบอกหลานเอ้ยอีหลานเอ้ยเพิ่นบอกว่าซื่อๆบุญข้าวชาลาขพัดพัดตัวนึงพอเผาพอตะเผาแปลว่าอาหารพัดตังนะแปลว่าอาหารชาลาขพัดแปลว่าชาลาอาหารเป็นยังจะเอาจังซี่มันสองถาดอีเด้บุญอันเนี่ยเรื่องของเรื่องมีว่า มันเป็นเรื่องของพุทธศาสนาแท้ๆไม่เกี่ยวกับพามไม่เกี่ยวกับจีนไม่เกี่ยวกับลาวแท้เวิร์กช็อปกันต่อเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนพระอบุญอันนี้เพิ่นสิบ่มีฮออปอแอแปดมาถวายพระเด้มีฮออยู่ห้องเบิ่ดๆเอามาถวายพระพระจะมีบาตรลูกหนึ่งไปตั้งอยู่กลางบาตรลูกนะไปตั้งไว้ลูกเดียวได้บ่หลายลูกบาตรใส่ข้าวก็มีต่างหากแต่จะมีอีกลูกหนึ่งเอาไปตั้งไว้ตะกางใส่โต๊ะใส่ตั้งไว้พอออกไม่ออกมาเอากระดาษม้วนๆพันคือออกยาเนี่ยไปใส่ในบาตรนั่นบาตรนั่นคือบาตรฉลากให้พระจกฉลากอย่างว่าโยมกอโยมขอโยมงอโยมคอโยมคอเขียนชื่อเจ้าของแล้วก็พันใส่กระดาษห่อเข่ามันเนี่ยกินแซ่บๆมากบ้านได้ถวายพระห่อไว้ซื้อห่อเขาหน่อยกันในห่อเขาใหญ่อยู่นี่ห่อเขาหน่อยนะเอามาโยแต่ว่าถวายห่อเขาให้พระเท่าก่อนห่อเขาหน่อยจะไปถวายน้ำหลังไม่ได้ถวายพระเอาไปห่อไปรดเป็นห่อของฝากอันตัวนี้ไม่ได้เฮ็ดแต่เด้อตัวนี้จะต้องมาทำประมาณสักสี่โมงเช้าถวายอาหารพระแล้วแก้วห่อเนี่ยไปย้ายน้องก่อนห่อไปนั่นตัวใหม่ตัวไหลเป็นของฝากมันคือห่อของตอนของตอนก็บุญเขาประดับดีเดี๋ยวมาเถอะเด้อแต่ตีสี่เพิ่นอันนี้เอาแต่กระดาษมาใส่บาตรแล้วห่อเขาดีๆอาหารดีๆตั้งขาอันนี้บ่ได้ไปห่อยเอามาไว้ถวายพระแต่บ่ทันถวายเขียนชื่อผู้ถวายไว้ซะก่อนเอามาใส่บาตรแล้วจึงเอาบาตรนั้นยกมาถวายท่านเพิ่นรับบาตรกระดาษบาตรฉลากและจะมีโยมที่เป็นหัวหน้าที่เป็นสารบัตรบาตรมาอ่านบัตรไม่ออกนั่นอาจารย์นี่ได้ฉลาไม่ออกนั่นได้ฉลาพอออกนั่นผู้นี้ได้ฉลาไปออกนั่นแล้วก็อาหารของโยมที่ออกชื่อนั้นมาถวายพระที่จับฉลากได้เจอว่าบุญเขาสลากบุญเขาสลากให้เอาเห็ดมือตึ๊บผงจักทิพย์มาถวายวัดฉลากพัตตานี้พระเดชสัมภิวลานี้เพิ่นบอกคือตัวของบ่ได้เฮ็ดแต่ไม่ต้องทำก็ได้ดอกมันลุงลังเรื่องของเรื่องคือบุญสองท่านบุญอันนี้มันเลยลุงลังพลุงพลังมันเป็นบุญสองท่านตัวเรื่องของเรื่องมีอยู่ก่อนที่จะได้ทำบุญอย่างนี้มันเป็นบุญสองชั้นพระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมอยู่ที่เชตตะวันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้งลูกเปียกปอนมาทั้งตัววิ่งร้องไห้พาวงมาประชาชนแตกตื่นบางคนก็ดุด่าว่านางนี้ไม่รู้เรื่องอุ้งลูกวิ่งวิ่งผ่าวงเข้ามาทำไมไม่รู้จักเคารพสถานที่ไม่รู้จักสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระสงฆ์อยู่จำนวนมากเธอเป็นบ้าหรือเธอวิ่งมาทำไมคนทั้งหลายแตกตื่นและเบื้องหลังของผู้หญิงคนนั้นเบื้องหลังนั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนแยกเขี้ยวอยู่ทางหลังแขวงโง่มันคือมินี่นี่แขวมันแง่เง่าโลโก้ยืนแยกแขนอยู่ข้างหลังแยกเขี้ยวมันยิ่งผู้นี้เล่าย่านผู้ยิ่งผู้นั้นเราแลอุโลภาวงมากสิ้นกระเปือกเปียกว่าโตสั่นโซๆยิ่งคนนี้อุ้มลูกร้องให้แล้วก็สั่นมาทั้งตัวแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมีเขี้ยวแขวงงอยู่ข้างหน้าข้างหลังยืนสั่นอยู่เหมือนกันจะหนีคนนี้ไม่ได้เมื่อเธอถูกตอกตึงไว้ด้วยตะปูด้วยอานุภาพแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารานุภาพเธอก้าวแขนก้าวขาไม่ออกจะไปนั้นก็ไปไม่ได้จริงคนนี้วิ่งมาท่ามกลางบงร้องให้ร้องแรงแห่งกระเชิญมาช่วยด้วยช่วยด้วยสอคนแน่สอคนแน่แลนพาบงมากประชาชนงงแตกตื่นบางก็ด่าบางก็มองค้อนบางคนก็จะหาไม้หาค้อนมาตีนางว่านางไม่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าบอกช้าก่อนบริษัททั้งหลายอย่าโกรธนางเลยนางผู้มีแต่ความบาดกลัวเธอจะมานั่งอยู่ข้างหน้านี้นางผู้หญิงคนนั้นอุ้มลูกมากราบแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งสั่นอยู่ก่อนลูกแน่นกลัวแล้วพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอจะจงไปเรียกหญิงคนนั้นมามีอีกคนหนึ่งหญิงคนนั้นเป็นดักชีดียักษ์แม่ไล่กินเด็กอยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกของเธอเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ผู้หญิงคนนี้พอเริ่มตั้งท้องตั้งท้องตั้งครรภ์ออกมาแล้วเธอก็คลอดลูกที่บ้านผัวสิ่งที่เราเคยได้ยินว่าวิวาเราไม่ได้เข้าใจเลยวิวาคืออะไรก็ว่าเขาเอาผัวเอาเมียกันสืบตัวมันไม่ใช่นะมันมีอยู่สองวามันเป็นภาษาบาลีวิวาหะคือแต่งงานกันผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายเรียกว่าวิวาหะแต่ถ้าผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงเอิ้นว่าเคยสู่ว่าเท่าภาษาบาลีว่าอาวาหะถ้าลงท้ายว่าวิวาเนี่ยแปลว่าผู้หญิงจะต้องไปอยู่กับผู้ชายนางคนนี้เธอได้วิวาหะมงคลกับสามีของเธอคือจะต้องไปอยู่บ้านสามีแต่พอเธอคลอดลูกมาคนเดียวกำลังน่ารักน่าชังลูกก็ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้กระจังงงร้องไห้เข้าร้องไปร้องมาไม่หยุดในที่สุดก็สิ้นใจตายบ้านท่าว่าผีปอบกินไฮเลไฮกำพอละกักแข็งตายเวลาเธอคลอดลูกมาแต่ละครั้งเธอจะเป็นลมวิงเวียนเธอจะมองเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งมีเขี้ยวเป็นลมสวิงสวอยไปเธอจะเห็นเขียนผู้หญิงมีเขี้ยวมาเฝ้าเธอมายิ้มใส่เธอที่จริงนางนั้นคือยักษินีจะมากินแต่เห็นว่าออกลูกมาใหม่ๆครั้งแรกจะกินทั้งแม่จะกินทั้งลูกแต่ก็อดไว้รอให้ลูกมันใหญ่แล้วจะมากินลูกมันซะก่อนมันแซ่บกินได้น้อยออกใหม่เลยปล่อยให้เธอออกลูกมา2ครั้งคลอดลูกแต่ละครั้งเธอต้องเป็นลมสวิงสวอหน้ามืดตามตาลายเธอก็จะเห็นผู้หญิงยักษ์คนนี้แล้วพอลูกของเธอโตขึ้นมาหน่อยก็จะร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนมาทั้งสิบผีปอบเขาไปหาผมอะไรที่จะได้กับพ่อเศร้าหาร้องไปร้องมาก็ขาดใจตายหายแหลกหายกำหอกและกักตายซ้ำพอจะคลอดลูกครั้งที่3เธอไม่ไว้วางใจตามประเพณีผู้วิวาแล้วจะต้องมาอยู่กับบ้านผัวจะต้องมาคลอดลูกมาเกิดมาตายที่นี่ครั้งที่3เธอก็อ้อนวอนผัวแล้วก็เล่าสู่พ่อผัวแม่ผัวคือพ่อปู่แม่ย่าฟังบอกว่าฉันคลอดลูกแต่ละครั้งเป็นลมหน้ามืดตามัวมาฉันจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีฟันงงมาเหมือนกับจะกัดจะกินเอามือยื้อมาหาลูกตัวเล็กๆของเราแล้วเธอก็หายไปพอฉันได้สติเธอก็หายไปครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ต่อมาลูกเราโตขึ้นหน่อยมันก็ตายเวลาใดฉันร้องไห้เป็นห่วงลูกคิดถึงลูกมากๆฉันจะเป็นลมฉันจะเห็นเลยผู้หญิงคนนี้พอครั้งที่สองคลอดมาก็เห็นอีกอย่างเก่าหน้าเมื่อตามองออกมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้อีกแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ฉันไม่อุ่นใจเลยฉันขอลาให้พี่บอกผัวไปส่งฉันให้ฉันไปคลอดลูกที่บ้านจะได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องจะได้เกิดความอุ่นใจจึงเป็นประเพณีของพวกพราหมณ์เมื่อจะคลอดลูกถ้าไม่ไว้วางใจก็ให้ประกาศกลับไปคลอดลูกที่บ้านตนเองที่บ้านตัวเองจะได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นหน้าพี่หน้าน้องอย่างอุ่นใจประเพณีนี้สืบมาจนถึงสมัยพุทธเจ้าของเราเมื่อนางสิริมหามายาจากพ่อสิทธัตถกุมารคือพุทธเจ้าของเราก็ต้องขอลากลับไปที่บ้านที่เมืองเทวทหะจะไปคลอดที่นั่นจะได้ไปเห็นหน้าพ่อหน้าแม่จะอุ่นใจเห็นหน้าพี่หน้าน้องไปยังไม่ถึงไปถึงกลางทางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์บ้านผัวกับนครเทวทหะอันเป็นบ้านของตนเองไปถึงกลางทางก็เลยไปออกลูกกลางทางพระพุทธเจ้าเลยไปเกิดอยู่กลางทางสิทธัตถกุมารแม่ก็เลยไม่มีที่ประสูติก็เลยเกาะกิ่งต้นลังทั้งคู่ยืนออกลูกเบ่งอยู่หันจองงามาอยู่หันอันนี้ก็จะเป็นคือผู้หญิงคนนี้ก็เลยขออนุญาตต่อพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็เลยเล่าให้ผัวฟังจะคลอดแต่ละครั้งมันเห็นแต่หน้านางนี้ผู้หญิงมีเขี้ยวคนนี้แล้วต่อมาลูกก็ตายครั้งนี้อยากจะได้กำลังใจอยากจะไปกลับไปคลอดที่บ้านเห็นหน้าพ่อหน้าแม่อุ่นใจเห็นหน้าพี่หน้าน้องก็น่าจะมีกำลังใจผัวก็เลยเห็นใจก็เลยพากันกลับไปก็เลยท้องแก่ก็เลยไปคลอดที่บ้านบ้านนี้บ่ญาติได้ปะเนี่ยพ่อก็นั่งอยู่นี่แม่ก็นั่งอยู่นี่อ้ายก็นั่งอยู่นี่น้องก็นั่งอยู่นี่เห็นหน้าเบิดอุ่นใจก็บ่เป็นล้มพ่อมันน่ะก็เลยไม่เห็นหน้านางยักษ์นี่ ก็คลอดมาง่ายๆเกิดที่เป็นลูกสาวแล้วมันจะออกงานก็ลูกตัวผู้พี่ตัวน้องก็เคยออกหลายเดือนเลยไปเดือนละสามคนไม่เคยก็ออกผู้เจ้าสิผู้แจ้งดีกว่าใครไม่เคยออกคลอดมาก็ปลอดภัยปรากฏว่าไม่เป็นลมไม่ปวดหัวไม่วิงเวียนพอเห็นแต่หน้าพี่หน้าน้องหน้าพ่อหน้าแม่อุ่นใจพอคลอดมาปั๊บก็เลี้ยงลูกจนลูกปลอดภัยกำกำปั้นกินละกินกำปั้นได้แล้วเขาถือว่าขัดไงมาพอกินกำปั้นได้เนี่ยรอดตายแสดงว่ามันพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตขณะวิ่งกินกำปั้นเนี่ยของได้แม่นอยู่บอกไม่ออกซึ่งเคยออกลูกกินกำปั้นไปกำปั้นเป็นอยู่บอกนางนี่บอกว่าลูกของเราโตแล้วผัวก็บอกโตแล้วพอธรรมดาเด็กเกิดมามันจะกำปั้นซะก่อนกรรมมันจะเกิดพอดีน้อยๆเนี่ยกรรมแดงๆมาแปลว่าเกิดมามีกรรมบัดตายจังแบตายแบบ่ได้ตายกรรมเพราะว่าเบิดกรรมเบิดเวรเราตายในแบมือน่ะแม่ออกลูกใหม่เคยเบิ่งบ่เด็กน้อยๆแดงๆในกรรมกำปั้นมันได้ในท้องอาตมาเคยถามโยมที่อำเภอเต่างอนกับอำเภอโคตรศรีถ้าจะเป็นผู้ไทยเนาะเทพอาตมาเป็นยังไงนะโยมลูกคลอดออกมาลูกออกมาใหม่ๆมันกำปั้นไหมจักมีได้เบิ่งพอเป็นผู้ได้มีได้เบิ่งมันฆ่าเจ็บฆ่าโปดเพื่อนละเบิ่งเพื่อนไม่ออกสิงแล้วเป็นผู้ได้แล้วที่พอเป็นอยู่หรอกมีได้เบิ่งเราอยู่คู่ละเบิ่งฆ่าเจ็บฆ่าโปดเพื่อนละเบิ่งฆ่าโปดฆ่าเจ็บอยู่คู่มันเคยออกลูกมันเคยเห็นบ่บ่แล้วมันเคยออกลูกนอกเคยเบิ่งบ่กำปั้นไปเด้พอโตมาหน่อยดินเดี๋ยวเอากำปั้นมากัดแม่ก็เลยเอาถุงใส่มือให้ยันมันเห็นกำปั้นเดียวของผลยันเรียบเลยมันบาดหนาเห็นลูกกินกำปั้นได้ผัวก็เลยชวนเมียกลับบ้านวันนี้ลูกของเราโตแล้วกินกำปั้นได้แล้วเรากลับไปบ้านเถิดก็พากันกลับไปสองผัวเมียอุ้มลูกกลับบ้านกลางทางมันร้อนผัวก็เลยบอกโอ้ยขออยากอาบน้ำให้ขออาบน้ำอยู่หัวนี่ซะก่อนเด้อเจ้าท่าขออยู่ทึ่งเนี่ยอาบถ้าขอกับห้องคือกันเจ้าอาบแล้วจะมาเปลี่ยนข่อยข่อยสิลงไปอาบผัวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เจ้าอาบก่อนไปยังหน่อยนะเจ้าแห่งสิห้องก็ข่อยตัวจะอุ้มตะลูกข่อยจะอุ้มไม้เท้าให้เจ้าอาบซะแล้วข่อยจะไปอาบหลังเมียก็เลยลงไปอาบน้ำผัวก็เลยอุ้มลูกเอาไว้เมื่อเธออาบน้ำสบายกายแล้วสบายใจแล้วเธอก็ขึ้นมาอุ้มลูกให้ผัวไปอาบผัวบอกว่าจะอาบพ่อแล้วบ่อาบมันอิ่มๆเจ้าน่ะมันสิฮ้องก็ข่อยสิฮ้องก็ข่อยข่อยพ่อแล้วว่าซั่นให้เจ้ามาอาบซะพอสิขึ้นไปอุ้มพอผัวยื่นลูกให้แกเมียผัวจะลงไปอาบน้ำเมียอุ้มลูกไว้นางยักมาพอดีผัวลงไปในน้ำเมียก็กรีดร้องว่ามาแล้วมาแล้วอีนางยักษ์ที่เคยเห็นมาอีกแล้วผัวก็เลยลุกวิ่งขึ้นมาจากน้ำหาไม้หาค้อนสิมาตีอย่างทำไปเห็นโตเมียได้เห็นใช่จังไรถือค้อนแบกเบินไปเบินมาเมียก็เลยอุ้มลูกวิ่งชวนผัววิ่งผัวก็วิ่งตามถือค้อนแล่นหนาแล่นหลังอยู่ทำไปเห็นอย่างเมียก็อุ้มลูกแล่นวิ่งไปวิ่งมาก็เลยไปเห็นคนฟังธรรมจุดเทศตะวันวิ่งผ่าวงไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยคนทั้งหลายก็ไม่เห็นยักษ์หนึ่งมีฤทธิ์มีเดชแต่พุทธเจ้าท่านเห็นด้วยอนุภาพแห่งพุทธานุภาพนางยักษ์ก้าวมาไม่ได้เลยเหมือนถูกตอกตรึงด้วยตะปูแต่มาได้นางมนุษย์อุ้งลูกแลนพามันชันทศมาหาพุทธเจ้าเลยขาบเลยแต่พุทธเจ้าเลยบอกอนนท์เธอจะไปเรียกผู้หญิงคนนั้นมาพระอนนท์ท่านไปเรียกมาง่ายที่สุดพุทธบัญชาคำสั่งของพุทธเจ้าเรียกมาเธอก็มาได้ง่ายมันก็มากราบพุทธเจ้าบอกมานั่งใกล้ๆกันทั้งสองคนนางนี่ก็กลัวอยู่ญาติยังกินลูกสิมานั่งใกล้กันเฮ้ยญาติก็เลยบอกเธอจะเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรเธอจะจงอย่าบาดกลัวทำใจให้สบายหน้าที่ตัวนี้เป็นที่โสธีสถาปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อเราก็อุ่นใจในจักหน่อยวันหน้านี่คือบอกงานแท้เพื่อนมากกับมากท่านเลยเล่าให้ฟังพวกเธอทั้งสองเป็นผู้มีเวรมีภัยต่อกันและกันมาหลายภพหลายชาติมาแล้วท่านก็เล่าเรื่องให้ฟัง ย้อนหลังมาแต่ก่อนนางนี้เคยเป็นเสือนางคนนี่แต่นางยักษ์เนี่ยเคยเป็นกวางนางเสือนี่เคยกินลูกกวาง3ครั้งออกมาเวลาใดก็กินครั้งที่3กินแม่กวางด้วยก็เลยตายนางแม่กวางนี่แต่ก่อนนั้นเคยเป็นแมวแล้วนางเสือเคยเป็นแม่ไก่ฟักไข่อยู่ที่บ้านเดียวกันออกไข่มาเต็มรังยังไม่ได้ฟักนางแมวก็เป็นกินไข่มดออกมา2รัง2คอกนางแมวก็ไปกินหมดครั้งที่3นางไก่ออกมาไข่เต็มรังเต็มรังแล้วก็มาฟักไข่นางแมวก็มากินไข่ด้วยกินแม่ไก่ด้วยย้อนหลังคืนไปนางไก่เคยเป็นเมียน้อยเคยเป็นเมียหลวงนางไก่นี่เคยเป็นเมียน้อยเคยเป็นเมียหลวงนางแมวเคยเป็นเมียน้อยแล้วไม่มีลูกเมียหลวงไม่มีลูกเมียน้อยมีลูกคนอินเดียเขาถือถ้าผู้ชายคนใดผู้หญิงคนใดไม่มีลูกตายไปจะตกนรกหลุมปุตตะผัวผู้ใดไม่มีลูกเมียผู้ใดไม่มีลูกอินเดียให้มีเมียได้4ครั้งใครมีนี่บรรลุให้เอาเมียมาอีกให้มีเมียบรรลุอีกเอาอีกขอชี้เถื่อใครไม่ได้แสดงว่าผัวนี่เป็นหมังแต่แสดงว่าต้องตกนรกไปผัวอันนี้เป็นเหตุให้ศาสนาอิสลามถือต่อไปแต่ที่อิสลามมีเมียได้4คนชายพูดเป็นผัวนั้นเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ไปหาเมียไปให้ลูกกลัวจะตกนรกหลุมปุตตะอยู่ด้วยกัน 5-6 ปีไม่มีลูกพ่อแม่ก็เลยไปหาหญิงใหม่มาให้อีกเพื่อจะมีลูกอีกเมียเก่ามันไม่ได้ลูกพอได้เมียใหม่ๆก็มีลูกย่ำได้เมียหลวงก็เอายาใส่น้ำยาพิษน้ำมาให้เมียน้อยกินกินแล้วก็แทงออกมารู้ลูกออกมาเสียใจแสนจะเสียใจก็มาเล่าให้ผัวฟังว่าเป็นที่เมียหลวงเอาน้ำมาให้กินคงจะใส่ยาผิดที่น่าจะกินเองนะครั้งหน้าพอตั้งท้องเมียหลวงก็เอายาพิษใส่ในอาหารให้กินก็ไปแพ้ลูกในท้องก็มาทะลุออกมาตายมาพอครั้งที่3ยังไงก็ไม่กินให้กินก็ไม่กินให้กินอะไรก็ไม่กินเมียหลวงก็พยายามบังคับจนเธอป่วยดีจนสลบสลายเมื่อเธอสลบสลายเธอก็คลอดลูกพอดีลูกก็แท้งก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกเธอก็ได้สาบแช่งถือเวรไปท้าทุทอนซาไดกับหาผู้ขาได้เค้นได้ขามันทั้งแม่ทั้งลูกคือมันขาวผู้ขาในเด้อก็เลยตายมาเกิดเป็นไก่เป็นแมวอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อมาแมวตายไปอีกก็ไก่ตายไปอีกไก่ก็สาบแช่งขอให้ได้อาฆาตให้ได้ล้างแค้นชาติไหนเป็นพันชาติเมืองชาติก็ให้ได้ล้างแค้นก็เลยมาเกิดเป็นเสือเป็นเนื้อกับสับสนปนเปกันมาถึงชาตินี้ทั้งสองก็มาเป็นอย่างนี้ให้เห็นเพราะกรรมเวรของพวกเธอผูกอาฆาตพยาบาทกันมานานแล้วชาตินี้ควรจะเป็นชาติที่สงบศึกเป็นชาติแห่งสันติภาพเป็นชาติที่สิ้นบาปสิ้นเวรสิ้นภัยต่อกันและกันอย่าอาฆาตพยาบาทกันเถิดเวรจะมาระงับเพราะการจองเวรซึ่งกันและกันเธอทั้งสองสมัครสมานสามัคคีกันขอขมาซึ่งกันและกันขมากันครั้งแรกให้นางยักษ์ขมานางยักษ์ก็เชื่อง่ายเพราะพุทธบัญชาหวาดกลัวต่อพุทธานุภาพก็เลยก้มกราบขอขมาต่อนางมนุษย์พอนางยักษ์ขอขมาเสร็จพระพุทธเจ้าบอกนางมนุษย์ต้องขอขมานางแกว่าหม่อมฉันจะต้องขอขมาทำไมเขากินลูกหม่อมฉันไปตาย2คนแล้วแล้วตอนนี้จะมากินอีกเขาขมาหม่อมฉันก็ควรจะจบไม่ใช่ท่านบอกแต่ก่อนนั้นเธอกินลูกเขาแล้วฆ่าแม่เขาเมื่อโตเธอเป็นเสือเธอเป็นกวางก็ไล่ไปย้อนหลังกลับไปกับมาทั้ง2คนก็เลยเข้าใจก็เลยขอขมากันต่อมาพระพุทธเจ้าบอกให้เป็นเพื่อนกันเป็นเซียวกันซะเด้อนางยักษ์นี่อาภัพนะเธอเกิดเป็นยักษ์เธออาภัพเธอไม่มีโอกาสจะประพฤติพรหมจรรย์มันมีโอกาสจะให้ทานมีโอกาสรักษาศีล มีโอกาสเจริญภาวนาเธอเป็นคนอาภัพเธอต้องเอาเขาไปเลี้ยงอนุเคราะห์เขาด้วยน้ำใจอันงามเมตตาปานีกันเป็นเพื่อนกันก็เลยเอาเสียมืออยู่น้ำกันมันบวกกันปานยังทีแรกเอาไปไว้ขี้ไผ่เอาไว้ในเตาไฟซะก่อนไว้ขี้ไผ่หมอเสียงนั่งดูไว้ไว้ขวนเขาตาไปนั่นย่ำตัวมาเป่าไฟขี้ฝุ่นกับเขาดังเฮ้าแง่เฮ้านี่ไปอยู่บนอื่นเธอเสียเอ้ยไปนั่นไปใช้บัตรเอาไปคอกง่องบุกกระเทือมาอยู่คอกง่องย่ำเสียงตำเขาก็มาตำซอยอยู่ย่ำเสียงนี้ก็นอนอยู่น้ำนั่นย่ำเพื่อเสียพัดเขาขี้แกบขี้ค่ายมันไปที่น้ำมันอยู่ฝุ่นโอ้ยเสียวเอ้ยมันค่ายนอนก็นอนไปได้ไม่ได้ขี้แกบขี้ห้องมันค่ายใครเอาห้องไปอยู่